gura, se aude vestirea, mai strigă odată, primiți mântuirea. Dar lumea nu crede, în noapte se pierde, păcatul-i frământă, spre iad îi aruncă. Doar sfinții în Hristos trăiesc bucuroși, privesc liniștiți că sunt mântuiți. Răiesc plin de pace, privirea ale sus, acolo spre ceruri, că vine Iisus. Se simte furtuna, se apropie într-una, și unde se ascunde de foc toată lumea. Cu lacrimi amare vor cere salvare, va fi prea târziu, că nu-i îndurare. Doar sfinții în Hristos trăiesc bucuroși, privesc liniștiți că sunt mântuiți. Trăiesc plin de pace, privirea ale sus, acolo spre ceruri, că vine Iisus. O spaimă de moarte pe toți îi străbate, și țipă de jale se aude în vale. Furtuna se-ntinde, pământul aprinde, durerea e mare, nu-i chip de scăpare. Doar sfinții în Hristos trăiesc bucuroși, privesc liniștiți că sunt mântuiți. Trăiesc plin de pace, privirea ale sus, acolo spre ceruri, că vine Iisus. Trăiesc plin de pace, privirea ale sus, acolo spre ceruri, că vine Iisus.